Üdv mindenkinek, ez itt a Fókusz csoport. Megpróbálunk egy kis rendszert vinni az egészbe, és mostantól reggel egy fix időpontban jelentkezünk, ha sikerül. Pár részsel ezelőtt beszéltem arról, hogy terveztünk egy sorozatot, hiú ábránd volt az egész, és mondtam, hogy egy sorozat azért elég nagy költség. És kérdezte, hogy valaki, hogy mégis mi az, hogy nagy költség, mennyibe kerül egy ilyen sorozat. Rájöttem, hogy valószínűleg sokan nem tudják, mennyibe kerül egy film vagy egy sorozat, és miért kerül annyiba. Kb. Egy 8 részes, fél órás részekkel operáló sorozat, az minimum 70-80 millió forint lenne. De miért is? Ez a mai kérdésünk. Miért olyan drága a filmezés? Miért lehet 70-80 millió egy sorozat, egy 8 részes sorozat, ami még csak nem is egy hollywoodi film, de ez inkább alsó hangon 80 millió vagy 70 millió egy ilyen 8 részt leforgatni, valószínűleg sokkal több lenne a valóságban. És én is emlékszem, amikor még kezdőfilmes voltam, mindig azt néztem, hogy hát igazából azt is meg lehet spórolni, azt is meg lehet. Vannak esetek, amikor tényleg sokkal olcsóban meg tudod oldani. Nem azt jelenti, hogy egy jó filmhez, vagy egy jó sorozathoz mindenképp sok pénz kell, mert egyetemisták most nem mennek egyetemre, és van valami baromi jó ötletük, ingyen meg tudják csinálni, és ha annyira jó ötletük van, és annyira jó ötletesek, kreatívak, akkor lehet, hogy tudnak csinálni ingyen egy nagyon jó filmet. Nem azon múlik egy film, hogy mennyi pénz van benne, de ez egy szélsőséges eset, hogy valakinek van egy nagyon jó ötlete, és a barátaival meg tudja csinálni. Mi is csináltunk már kis filmet a 6 lépés csatornára, amiben semmi pénz nem volt. Nyilván ez nem egy fenntartható dolog, hogy mindenki csak jó felségből dolgozik. Biztos vannak emberek, akik sokkal jobban értenek ez, és lehet, hogy fogok hülyeségeket is mondani, de sokan drágálják azt, hogy mondjuk egy-egy film vagy sorozat az több százmillióba, sőt filmek a milliárd fölött is vannak. Amerikában nyilvánvaló, hogy minden milliárd forint fölött kezdődik, itthon nem feltétlen, és csomóan értetlenül állnak ezért, hogy mitől olyan drága a filmezés. Filmesek általában nem alkalmazottak, mindenki szabadúszó, és a legtöbb ember, és a fizetésük is nagyobb egy-egy napra, mivel több oka van, hogy nagyobb egy-egy napra, mint mondjuk egy átlag embernek. Például az, hogy nem minden nap dolgoznak, de amikor dolgoznak, akkor mondjuk 12 órát dolgoznak egy nap, és nem csak azt fizeted meg, hogy ő ott van, hanem a szakértelmét is. Nyilván az ő szakértelmük az lehet, hogy nem annyira helyettesíthető. A piac beárazza ezeket a dolgokat, hogy bárki, aki megteheti, hogy több pénzért dolgozom, több pénzért fog dolgozni, és ez így megy. Te is minél több pénzért akarod dolgozni ugyanazt a munkát. Egy alkalmazottnak megteheted, hogy kicsit kevesebbet fizetsz, viszont cserébe biztonságot adsz neki. Minden hónapban jön az a fizú, jó esetben. Aki kívülről jön, mint vállalkozó, vagy mint egyéni vállalkozó, az nyilván nagyobb pénzt fog kérni, mert neki nincs létbiztonsága, úgyhogy valamivel ellensúlyozni kell ezt. Nekik néha nagyon sok pénzben jön, aztán lehet, hogy hónapokig nem dolgoznak, vagy csak hetente egyszer, aztán lehet, hogy megint tele lesznek munkákkal, ez ilyen kiegyenlítődik. Másfél meg megfizeted a szakértelmüket is, mert minél több pénz van egy projektben, annál kevesebbet akarsz kockáztatni, és ez a második pontom. Átlagos videózáshoz is egy operatőr napi bére az 50 ezertől kezdődik normális esetben, ami akár filmeknél, reklámoknál, hát az elmehet egy millióig is egy napi bér. Nem azt fizetett ki, hogy ő ott van két napig, hanem azt, hogy amit ott meg kell csinálni, azért tanult mondjuk 20 évet, és 20 év tapasztalata van, és meg tudja oldani a szituációkat. Nyilván van, aki túl van fizetve, van, aki meg alul, ez így megy mindenhol, de valakinek kifizetik, amit elkér, akkor valószínűleg nem véletlen van általában. Senki sem adakozni szokott. Nem mondjuk a filmesipar, ez nagy pénz most volt, de mindegy. Másik meg, amiért nem akarsz spórolni az embereken. A filmben gyakorlatilag 1000 módja van, hogy spórolj valamin. Nagyon sok dolgon lehet spórolni, de minél több dolgon kezdesz el spórolni, annál nagyobb lesz a bizonytalanság. Legalábbis én így vettem észre. Egy emberre minél több munka hárul, annál kevesebbet tud koncentrálni egy-egy feladatára. Annál kevésbé lesz megbízható, mert egyszerűen az embernek van limitje, és nem véletlenül ért valaki A-hoz, másik meg B-hez, és minél több munkát kiveszel és átrakod másikra azt a terhet, annál bizonytalanabb lesz az egész. És hogyha egy TV vagy egy streaming szolgáltató megrendel egy sorozatot, akkor nyilván Ez nagyon sok millióra beszélünk, és nem szeretnél szart szállítani jó esetben nekik, úgyhogy nem szeretnéd, hogy valami kis apróságon ez elbukjon. Megsporoltunk valakit, hogy nem hívtunk 100 000-ért egy adatmentőt pluszba, de aztán senkinek se igazán feladata az adatmentés, és akkor hopp, nem lett elmentve a forgatott anyag, és megismételhetjük a forgatást. Akkor most megérte? Akkor inkább kifizetek plusz 100 000-et, de az az anyag tuti meg lesz. Lesz egy ember, aki csak arra figyel, hogy minden begyűjti a hangtól, a mindkét kamerából az adatot, ellenőrzi, hogy két helyre lementette, kiadja. Működik, hogy forgattok a haverjaiddal egy filmet, és akkor eljönnek ingyen szerepelni, de amikor mondjuk egy forgatás több hónapos, akkor nem váratod el, hogy eldobják a munkahelyeket, és ingyen ott legyenek. Bizonyos szint fölött az ingyen munka megbízhatatlan. Bejön valami fizetős meló neki, akkor azt fogja mondani, hogy bocsánat, nekem is meg kell élni valamiből. Szóval, hogyha valakit nem fizetsz ki, akkor nem várhatod el, hogy számon kért. Nyilván, amikor egy nagy forgatást menedzselsz, akkor szeretnéd, hogy az emberek számon kérhetőek legyenek, és ezért meg kell fizetni őket. Egy fél órás részt leforgatni, hát 5-6 nap, de persze nagyon függ attól, hogy mondjuk lehet egy olyan rész, ami egy helyen játszódik, az lehet, hogy gyorsabban leforgatod, de lehet, hogy olyan, ami nagyon sok helyen játszódik, ezt nehéz meghatározni, és lehet a sorozatban nyilván olyan helyszínek, amik visszatérnek, azokat egyszerre forgatod, a logisztikai szempontból sokkal jobb. Mondjuk nem egy ilyen sitcom, ami egy helyszínen játszódik, vagy kettőn, azt elég sok nap leforgatni, mondjuk minimum 20-25. Aztán lehet, hogy én még sorozatot nem forgattam, lehet, hogy bele lehet sűríteni több dolgot, de igen. És egy forgatási nap meg az, hogy 1 millió, meg 1,5 millióba kerül, az nagyon alap hangon annyiba kerül. És miért kerül ennyibe? Még kisfilmeket is lehet forgatni ilyen kamerákkal, DSLR-ekkel, de mondjuk egy nagy sorozatprojektnél nem biztos, hogy akarsz kockáztatni, és kellenek néha mondjuk a Red vagy a Alexa kamerák, amik bérelni is drágák, az objektívak is drágák hozzá, meg mindenféle cucc drága hozzá, nem véletlenül kerülnek ennyibe, és rengeteg szituban megmenthetnek, amit mondjuk egy DSLR-re nem tud. Bérelned kell világítást, kamerát, objektívat, mindenféle kameramozgató dolgokat hozzá, és ez már lehet, hogy könnyen már ez 300-500 000 forint naponta. És akkor meg nincs benne az emberek bére, csak akik aznap forgattak, és azok, akik mondjuk végig dolgozzák mondjuk egy egész éven. Hát tegyük fel, hogy egy 8 részes sorozatot szerintem nem elrugaszkodott, hogy vannak emberek, akik egy éven keresztül fognak dolgozni rajta. Ezt bontsuk le most, akkor van az előkészítés, akkor van, aki megírja a forgatókönyvet, sőt lehet több ember írja a forgatókönyvet, és aztán van a rendező, aki meg a rendezőasszisztens, meg a gyártásvezetők fogják és elkezdik kitalálni, hogy ezt hogy lehet leforgatni, jelenetenként lebontják az egészet. Nekünk is volt egy ilyen nagyon tanulságos volt, hogy minden jelenetet külön lebontottunk helyszínekre, és a forgatási napokon próbáltuk így kisakkozni, hogy jön ki, hogy minden nap minél több beleférjen, de mondjuk át lehessen jutni egyik helyszínen a másikra időben. A napszakokat is figyelni kell, hogy egyik jelenet reggeli, a másik esti. Aztán meg közben szó az is, hogy egy helyszínt melyik napra tudsz kibérelni. Szóval nagyon sok dolog van, ha ki tudod bérelni. Nagyon sok idő kisakkozni, hogy jön ki, és aztán gyártásvezető az, aki összeszervezi ezt az egészet. Például neki már az elejétől nagyon sok munkája van, szóval nagyon sok idő egy ilyet összeszervezni, és tényleg megbízható embereket találni, és aztán elkezdik a casting, színészeket kell keresni, szóval lesz mondjuk 3-4-5 ember, aki egész évben dolgozik ezzel, az előkészítéstől kezdve az utómunkáig, és még úgy is, hogy mondjuk nem fizetjük agyon őket, mindegyiknek adjunk mondjuk 200 000-et havonta, mert mást is dolgoznak, akkor már is 10-valahány milliónál vagyunk erre az 5 emberre. Amúgy egy rendező meg is kap ennyit, többet is. Aztán a forgatásoknál, meg ezen felül még bejön ugye a bérlés, helyszínbérlés, az is több 100 000 lehet. Ha például el akarsz menni egy szórakozóján forgatni, akkor ezt a szórakozó nem fogja, csak persze, gyere, lezárom neked órákra, megy egy napra ezt az egész helyszínt, nem, hát ezt a bevétel kiesés neked állni kell, meg amúgy is, hát neki miért érné meg, hogyha nem keres rajta, szóval ki kell fizetned elég kemény összegeket. Kellenek például kellékek, ez is bármi lehet tényleg, hát 1 millió dolog lehet egy kellék, az is lehet, hogy csak egy szök kell, de lehet, hogy hogy több száz embernek kell beöltözni világháborús ruhába, nyilván az már nagyon drága. Lehet, hogy kellenek statiszták, és a statiszták sem fognak ingyen eljönni, hogy a tömeg 30 ember ott ingyen ott legyen egész nap, és a tömeget alkossák, az is csomó pénz. De most tegyük fel, hogy még statiszták se kell, vegyünk egy ilyen nagyon minimalista forgatást, ami mondjuk 2-3 főszereplőd ott van, 1-2 helyszínen. Ez egy nagyon minimalista forgatás, arra is kell 10-15 ember, hogy ezt flottul menjen, és alapból mondjuk ott van 2 szereplőd, azok nyilván a színészek sem ingyen dolgoznak, és akkor most még nem ilyen ismert színészekről beszélünk, mert hogyha valami ismert színész jön el, akkor az már alapból millióknál kezdődik csomószor, szóval akkor ezt tekintsünk is, ezek csak fiatal tehetségek, és eljönnek mondjuk 50 ezerért, de 56 ezernél alatt nem nincsenek napi bérek. Itt az kell, hogy mindenki tudja a dolgát, és meg kell, hogy bíz bennük, és ezt megbízható profi embereket hát pénzért tud szerezni. Hát ez nem olyan, hogy bárkit egy nap alatt kiképzel, hogy hogy legyen jó operatőr. Puskázok, megnézek egy napot, egy forgatási napot. Diszpó azt kapják forgatás előtt, az emberek, hogy hogy néz ki a nap, kinek mikorra kell jönnie. A producereknek nem kell megjelennie feltétlenül, a rendezőnek meg kell jelenni, a ő dolga, hogy a művészeti dolgokra figyeljen. Van a rendező, van az operatőr, van a hangmérnök, aki a hangmérnökkel szokott lenni egy boom operátor, és akkor az egyik tartja a mikrofont, a másik meg felveszi és figyeli, hogy jó a hang, és szól, hogyha valami hiba volt, vagy valaki beleköhögött, vagy bármi, ezt figyeli, és figyeli arra, hogy fölvegy és elmentse, a másik meg ott van, és fölrakja a mikrofont, meg. Szóval általában a hang minimum 2 vannak, és ez egy kis forgatás. És az operatőrrel is általában de inkább 2 ember van, aki ezek a kamerák nagyon nehezek, miután forrat, ezt oda kell adnia valakinek, pihennie kell, mert nem lehet 12 órán keresztül ezeket itt tartani. De van, aki mindig figyel arra, hogy levegye róla, meg segít neki beállni, mert ez nem egy olyan dolog, amit csak így dobált ezek a kamerák. Szóval mindenképp kell valaki, aki végig segít neki, és mondjuk előkészíti, cseréli az aksit, stb. Ő meg tud figyelni arra, hogy mit hogyan akar felvenni. A kamerás sem csomószor ott van a fókusz puller, aki meg figyel arra, hogy mindig éles legyen a kép, de neki külön ott képernyőn figyelés, mindig oda húzza az élet, ahova kell, mert a kamerás ezt nem tudja még az élet is húzni, mert mozog össze-vissza, ez akkor már egy kamerára 3 ember van. Nem lehet nagyon az, hogy na, ez egyik ne jön, mert akkor mert azt szeretnéd, hogy mondjuk a rendező és az operatőr az arra tudjon figyelni, hogy művészileg minden minél jobb legyen, minél szebbek legyenek a képek. És ha mondjuk az operatőrnek azzal kell foglalkoznia, hogy lementse az anyagot és kicserélje az aksit, akkor az az ideje abból megy, amit mondjuk a rendezővel töltet, hogy kitalálják, hogy most honnan jön. Jó esetben már bejárják a helyszíneket, megnézik, mit honnan vegyenek fel, megbeszélik, ezek megvannak előtted, de azért helyszínen is ott van az igazi, hogy nem úgy kell, hogy basszus, bocs, még mentem az anyagot, még cserélem azért, és akkor odaszadok, és akkor már vesszük is föl, hát ez nem így megy nyilván. Minél több ideje van, és minél jobban tehermentesítve van az operatőr, a színész, a rendező, annál több ideje van tényleg a művészeti dolgokra koncentrálni, és ez a cél, hogy nekik ne arra azon kelljen stresszelni, hogy most éppen mi merülne, meg éppen milyen eszköz nincs meg, nem. Ők arra koncentrálnak, hogy minél jobb legyen, amit látunk. Azt mondják, a üften gyártásvezetőnek ott csak kell lenni a forgatáson, de hát mindig van valami, ami közben jön, mindig van, amit segíteni lehet. De jó esetben a gyártásvezetőnek a forgatás előtt és után van sok munkája, de azért ott is fog találni biztosan. Rendezőasszisztens az azért van, hogy ő a rendezőt tehermentesítse, és nagyon fontos, hogy ő figyel arra, hogy azért egy forgatáson a rendező az szereti, meg operatőr, még fölvenni egyszer, meg akkor benne vannak a flow-ba jó esetben, és a rendezőasszisztens meg a technikai dolgokra figyel, például szól, hogy nincs több idő, menni kell, ha most ezt még felvesszük 2-szer, akkor viszont a következő helyszínen egy jelenetet már el is ki is dobhatunk, és ezt nem tudjuk felvenni, mindig elcsúszik egy forgatás, és akkor lehet, hogy már alapból úgy kell szervezni, hogy a végén olyan jelentek legyenek, minket lehet, hogy föl se veszünk, úgyhogy ezzel számolni kell, de figyelni kell nagyon az időbeosztásra, ezt arra például a rendezőasszisztens figyel, kapocs a stáb és a rendező között a rendezőasszisztens, és ő az, aki így szigor van, és ő az, akinek pörgetnie kell a dolgokat, világosítóból is 2, nyilván a világosítás az egy számomra is egy nagyon rejtés szakma, mert egyszerűen világosítani az nagyon nehéz, tényleg. Szobába forgatok, meg kell oldaniuk, hogy legyen nappali fény, legyen éjszakai fény, legyen hajnali fény. Jó esetben természetesnek hat, de egy csomó helyről jön a fény, amit nem is gondolnátok. A világítás az egy nagyon durva és nagyon nehéz szakma szerintem. Jó világítani, de az is minimum két ember, mert óriási cuccaik vannak. Berendező, ő például beszerzi az eszközöket. Ő neki az a dolga, hogy menjen és a városba felkutasson helyeket, és minden eszközt beszerezzen, ami látszani fog így a jelenetben. Ez sem egy könnyű szakma, nem is tudom elképzelni. Nagyon sok helyről kell beszerezni nagyon random dolgokat, de hát biztosan ennek is megvan a szépsége. Aztán van location manager, aki valószínűleg ott van a location-ökön, amikor forgattok. Őnek inkább előtte van dolga, hogy mondjuk azt mondod, hogy lesz egy jelenet egy ABC-ben. És akkor neki az a dolga, hogy elmenjen és keressen helyeket, és mindenhova bemenjen, szóljon a menedzsernek, a menedzser már szól a felettesének, hogy lehet-e itt forgatni, aztán kiderül mindenütt, hogy nagyon drága, és addig kell keresni a helyeket, amíg egy ABC-ben meg nem egyeznek egy olyan összegen, ami belefér a filmeseknek. Ez nagyon sok idő. És akkor a stylist van, aki ugye kiválasztja a ruhát, figyel arra, hogy a ruha meg legyen, figyel arra, hogy ugyanabban a jelenetben ugyanúgy legyen a ruha, aztán van a öltöztető, aki segít ezekben a dolgokban, mindig oda megy, megigazítja, figyel arra, hogy a felszerelések meglegyenek. Nyilván van, amikor ez könnyebb feladat, van, amikor már tényleg erre nagyon kell figyelni, például egy történelmi dolognál, hogy tényleg minden egyezzen, de tényleg van olyan, hogy egy jelenetet tök más napokon forgatják le bizonyos részeit, és akkor az öltöztető figyel, csinál képet, megnézi, hogy ebben a jelenetben hogy nézett ki, és aztán 6 nap múlva ezt ugyanúgy kell kinézni a ruhának, ha mondjuk sérülések vannak rajta, ugyanúgy kell kinézni annak is, szóval erre is valakinek figyelnie kell. Sminkes, nyilván az is nagyon fontos, nem lehet smink nélkül csak így berobbanni, nyilván máshogy kell kinéznie, hogyha bulizni megy, vagy ha csak otthon van. Egy forgatáson nagyon meleg tud lenni a sok lámpától, úgyhogy elkezd izzadni, és akkor elkezd csillogni a kamerába, akkor szóval fontos a smink, mert smink nélkül össze-vissza csillog általában egy színész, de alapból is, hogy figyeljen, ő is figyel arra, hogy milyen jelenet ez, milyen smink illik, akkor addig a színészt kisminkeli, a színész is egy kicsit pihenni tud, koncentrálni a jelenetre, hogy mi jön. Nem lehet az, hogy a színész magát sminkelje, és akkor utána beesik a jelenetbe, és akkor azt se tudja, hogy hol van, hanem nyilván kell, hogy jó sminkje legyen valakinek, és más, amit te otthon sminkelsz, és más az, ami jól néz ki a filmen. Ja, és aztán van, ugye, aki lementi az anyagot, meg vannak a sofőrök, akik egyik helyszínen visznek a másikra, van, aki egy nagyobb forgatásokon mindig van catering, egy külön busz arra, hogy etessék az embereket, forgatásra mindenképp ott kell, hogy kajáltasd az embereket egy időpontban, hogy most leáll a forgatás, itt a kaja, egyétek meg, pihenjetek, cigizzetek és mehet tovább, nem lehet az, hogy mennyi aztán mindenki elmegy, és akkor utána várhatunk egymásra, meg azt se akarod, hogy nyugosak legyenek az emberek, mert éhesek. És akkor ezek után jön majd az utómunka, attól függően, hogyha sok CGI van benne, akkor még sokszor legalább annyiba kerül, mint maga a forgatás, de mondjuk tegyük fel, hogy a sorozatunkban nem kell annyi utómunka, de akkor is kell vágni, ez azért 8 részes sorozatot több hónapig kell vágni. Valamennyi effekt mindenre kell, és amikor összevágta a rendező, meg a vágóasszisztens, aki előkészíti ezt a rengeteg anyagot, filmzene, csomószor arra is külön ember van, vagy licenszelni kell számokat, ami kurva drága, hogy lehet alkudozni. A magyar zenekaroknál szokták ezt, hogy na, szerepel, nem tudom, aranyéletbe, és akkor neked is reklám, és akkor itt van egy húgynyi pénz, de nem mindenki fogadja el, és akkor megvan a zene is, tudom is én, és mehet fényelés is egy olyan szakma, amiben kevesen vannak itthon, akik tényleg nagyon jók, és őket meg kell fizetni. Lehet, hogy több az órabérük, mint egy rengeteg embernek a heti bére, de hát nem itt akarod elcseszni. Neki olyan felszerelése van, olyan tudás, hogy az gyönyörűen fog kinézni a végén, és ugyanúgy a hangutó munkát is, hogy szeretnéd, hogy érthető legyen. 5 sávnyi beszéd van, atmoszféra, zene alatt, és azt szeretnéd, hogy úgy álljon össze, hogy mindegyik haladszódik, tök jól tisztán. Előkészítés volt mondjuk 2 millió, forgatás volt 5, és 3 millió az utómunka, akkor 10 milliónál vagyunk egy résznél, és szerintem ez még nagyon-nagyon megúszós, szóval valószínűleg ennyiből nem lehet megúszni egy forgatást. Ahhoz, hogy valami tényleg úgy nézzen ki, mint egy hollywoodi film, akkor nem is tudod, hogy mennyi ember dolgozik azon, és nem is tudod, hogy mennyire hiányozna egy-egy, hogyha nem lenne ott. és lehet legyinteni, hogy ezt, meg ezt, meg ezt is meg akarom spórolni, csak akkor annak egyszer ki fog jönni az ára, és nyilván egy nagy produkció, amiben több tíz, százmilliók mennek be, nem engedheti meg magának, hogy spóroljon pár pennyt azért, hogy aztán a végén utána több milliót elbukjon emiatt. Igen, és minden feladatnak kell, hogy legyen egy felelőse, az meg, hogy valaki felelős legyen valamiért, az nem ingyen van. És most, amit elmondtam, az egy kicsi forgatás volt. 8 részes sorozat nem is pont olyan, mint a 8 kisfilmet csinálnál, de azért majdnem. Még rengeteg dolog növelti az összeget, hogyha sok a CGI, hogyha kosztümös a film, hogyha sztárok vannak benne. Szóval nagyon gyorsan 100 milliók lehetnek egy-egy ilyen sorozat. És nyilván, hogyha nem érné meg, akkor nem csinálnák, bár ugye Magyarországon azért támogatják a filmezést, magyar filmek üzleti alapon nem érnék meg, úgyhogy az állam támogatja, Hollywoodban meg, hát valamelyik megéri, valamelyik aztán végül nem, de mivel ők az egész világnak termelik a filmeket, ott általában azért pozitívra jön ki, hogyha nem idióták. Gondoltam, hogy elmesélem az én tapasztalataimat, ami még nagyon pici, ahhoz képest, hogy mennyi dologról lehetne beszélni, de elég megnézni bármilyen filmnek a így készültjét, és látod, hogy mennyi ember dolgozik, és nyilván okosan is el lehet költeni azt a pénzt, meg pazarlóan is el lehet költeni, meg lehet olyanra is költeni, hogy végül egy szar lesz, nem lehet mindig tudni, mi jön ki belőle. De gondoltam, hogy kicsit átlássuk, hogy mégis mi hova megy, hogy miért ennyi. De nézzetek meg, például az a Trónokharcás, ha még nem is tetszett a Trónokharca utolsó évad, vagy nem is érdekel a Trónokharca, akkor is ajánlom a Long Night, vagy mindegy, belinkelem, vagy egy másfél órás doksi film arról, hogy hogy készítették az utolsó évadot, és tényleg embert próbáló munka volt, nagyon durva. Hogyha egy gyár azt mondja, hogy 100 millió kell kifizetni bérekre, akkor nem csodálkozol, mert látod, hogy ott a nagy gyár, és ott dolgozik a sok ember, de egy filmnél nem látod, hogy mennyien dolgoznak, csak azt látod, hogy a végeredményben minden olyan természetesnek tűnik, és hogy hát ez hogy lehet, hogy ennyibe került? Hát pont azért került sokba, mert természetesnek tűnik. Mesterségesen elérni, hogy természetes legyen, nagyon sok munka, és nagyon sok munka, meg nagyon sok pénz. Kis részletéről beszéltünk, majd még beszélgethetünk erről, csak gondoltam, hogy ez egy érdekes kérdés, ami hát, ha érdekel titeket. Ez volt már a Fókusz csoport, és holnap ismét találkozunk. Thank God that the brothers on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for critic, cause I know.